nami. Odkąd elektrycy stali się prezydentami, każdy chce mieć tu monopol i stać na szczycie. Lecą w chuja. Nie widzicie nagłówki gazet, krzyczą o aferach, ministrach, magnatach, narkotykowych kartelach. Co? Może sponsorują domy dziecka, a odpiszą je jak nowego Lexa. Billboardy, giganty na skrzyżowaniach, ankiety telegówna, ulotki w bramach, kolagenowe usta telewizji, tak cię porobią, Senku, że już w nocy ci się przyśni. Laska z Hasslera, duże Bentleya i złotem od kruka. I co zrobisz teraz? Szczęście z plastiku twoim celem. Przez tą machinę sam szykujesz sobie cele. Ten cały biznes z ciebie się śmieje. W końcu przestaniesz wierzyć swoim snom. Myśli.com, tego adresu im nie oddawaj, bo to jest teren prywatny. Bo to jest teren prywatny. Tak a propos, to jest monopol siedzących wysoko. Piętra i siedzi, wchłaniają się obłoką. Dwoma palcami sterują tysiącami. To co ci zapragną, jutro już należy do nich. Wielcy masoni, Silvio Berlusconi, politycy, mafiozi. Kto im zagrozi? Jeden umiera, a dziesięciu się rodzi z pazernym rozumem. Przejąć fortunę i przejść tajfunem po ziemi. Lecą do kieszeni, bogactwo, tereny, korporacje, koncerny. Obszar działania coraz bardziej obszerny, a na nim mizerny. Istot miliony wpadających w letarg. To jest przetarg na cały ziemski glob. Powiedz im stop, a zostaniesz intruzem. Przysypią cię gruzem twego własnego domu. Będziesz do zgonu zwykłym konsumentem. Jeden na sto szykuje sobie pętle. Z braku pieniędzy one są niezbędne. Ten świat jest płatny. Czemu? Bo to jest teren prywatny. Bo to jest teren prywatny. Przeniesiona z sektorowej planszy. Zabawa w hotelowej branży, tak dzieciaki się niańczy. Żeby je szybko przyzwyczaić, żeby tańczyć na stołku, trzeba się zaczaić. Zaczyna się zakupy od tańszych, zgarniając obszary, nie dając innym szansy. Rzut za rzutem, ustawioną szóstką, pozostali też chcą. Niestety usną, mimo swoich szczerych chęci. Spójrz, no pusto już, wszyscy są wycięci. Tak prosperuje monopol, proste dróżki. Przeciętniaki mogą zbierać puszki. Urodzona szlachta popycha swoje wózki. Premiery wózki, ich uzdolnione córeczki, aktorki, piosenkarki, modelki, każda gładka, każda lepsza niż sąsiadka. Bo ojciec albo matka w elitarnym kręgu, gdzie szaraki już nie mają wstępu, zasięgu, bo tamci trzymają wszystko w ręku. Przeczytaj napis, to jest teren prywatny. To jest teren prywatny.